Cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy. Mamy dar z nieba, cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy. Przez jednych spisani na straty, inni słodzą, że jak żywe brylanty. Tak poza tym mam wyjebane na to, moje zawsze będzie cacy, bo znam swoją wartość. Aha. U mnie nigdy nie zobaczysz atrapy, nie chcę mijać się z prawdą. Takie właśnie są te rapy, daj szacunek tym rapom. Teraz słyszysz klasyk, nieważne co ci powie znachor. To obraz jasny, niewykręcony jak Picasso. Za mną parę lat praktyk, jak trzeba tak gram to. Nawet jak najebany, to zawsze trzymam fason. Bez cenzury, raport z pierwszej ręki o nas. Bierzesz to na czysto albo błądzisz w farmazonach. Nie spróbujesz tego, to się o tym nie przekonasz, nie. Prawda leży na ulicy, nie w sieci, na jakichś forach. Leszcze dostają kurwicy, szczekają zamknięci w domach. Do odbiorców prawdziwych, na koncertach do zoba. My mamy dar z nieba, cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy. Mamy dar z nieba, cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy. Cokolwiek by nie mówili, sam najlepiej wiem, kim jestem, co i jak mam robić i gdzie jest moje miejsce. Nie chcę szkodzić, chcę z sensem i za zwycięstwem. Ero urodził się, by działać tak jak sensei. Pan napuszcza plotki, że mój chuj jest słodki, tym, że mam mistrzowski styl i kozackie zwrotki. Z tym się może i zgodzę, lecz to mnie wkurwia, gdy oczernia mnie ten, co się z choinki urwał. Zrobił niewiele lub nic, typowy telewiz. 096 dla ulic, hacę nie populizm. Już byli tacy, co jakieś intrygi króli, lecz przepadli gdzieś, dopadł ich stadu pitbulli. Robimy non-stop to, co kochamy, i będzie o tym głośno, stąd to ją kochamy. Sramy na opinię, ty z klapkami na oczach. Czytaj jak wyżej, jutro tam, dzisiaj na blokach. My mamy dar z nieba, cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy. Mamy dar z nieba, cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy. Gdzieś ktoś coś powiedział o kimś, w domyśle o nas, bo na jego bloki dotarł bez cenzury rezonans. To jego szkoła, famy i bzdury i ploty. Skądś tym obchodzą mnie tyle co śnieg zeszłoroczny. Sam najlepiej wiem, co mam sądzić, gdzieś poglądy wstać se. Koleżki, który jak ślepiec błądzi zawsze. Prawda jedna i klarowna, jak to, że nasza jazda jest prawdziwa i że kłamstwa nie usłyszysz od nas. Puszczam mele, pierdolę typa, co mnie leozorem, bo chcę być na szczytach, a jest na dole. W kwestii rapu od zwaru wypad zaczyna przy szkole, kiedy każdy z nas jest profesorem. Wasz słowa tak jak ja w punchline'ach, i choćby nie wiem jak ktoś przycukrował, nie spoczę na laurach. A kto chce skandal tani, niech szuka w operach mydlanych. Cokolwiek by nie mówili, jak trzeba, gramy. My mamy dar z nieba, cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy. Mamy dar z nieba, cokolwiek by nie mówili, gramy to jak trzeba, choćbyśmy się upili. Plany, cele, marzenia i będziemy w nie wierzyli. Znamy swą wartość i w siebie nie zwątpimy.